نو پر ځان یې مې ډېره وه. او بل دا دی چې دی کوي دی دغسې نشي تلای که توبه کاږي الله د توبې لار ورته یشته پر تا به ایمان راوړي الله به مغفرت ورته وکړي که نه کوي الله عقاب علیم ور لرو کوي عقاب عذاب ته وایي علیم دردونکی چې دی به په خوش شي. ما ول په دې درس کې نو چې دی د کفارو د مشرکانو یو شبهه چې پر قرآن او پر رسالت یې واردول د هغې جواب ورکوي هغه دا دی بره به دوی سره کښېنستله بره وروروره وم که دی رښتیا رسول وایي دی رښتیا نبي وایي ولې په عربي ژبه د قرآن نازل شوی دی دا قرآن خو چې دی باید ګرده په عجمي ژبه وایي د عربي څه مان سوه دا لورې ګرده عجمي ژبې دي باید چې په قرآن په ترکي وایي یا په پښتو وایي یا په پارسي وایي یا په انګریزي وایي بره به زموږ زړه ته لوېدلې وایي چې وروره محمد علیه الصلاة وسلام خو دغه دی په مکه کې لوی صدر عربي وایي خو هاتې بل هېڅ ژبه نه ده زده دا چې کتاب یې په ترکي راوړي معلومدار یې خدای وشي مش به برای ما پراوری چې ترکی خود ده نه وزده نو چې نه وزده بس تا کتاب په ترکی کې پیش کی یا په پارسی کې پیش کی یا په انګریزي او پښتو کې پیش کی کدای شي په خبره پوسی نو زمر به شي کین راغلی چې دا خدای ورته ویل دي کده ده جوړ وای نو د خپل پرپو مثلا په اردو نو سره جوړ ولای په پارسی نو سره جوړ ولای خود ده بلې واشه بنه تزده تاسو ولا کا برل شه و ام ګرد قران کې په پارسی او په اردو او په عربي په دغه په انګریزي نه دي یو څه به عربي وای یو څه به پارسی وای بره به زموږ زړه ته لوېدلي وای هغه د معجزې ځای بیا وای چې ګوره د دې رسول پارسی نه ده زه مګر دغه دي د دوه درې سورته پارسی نازل شوي دي د دې رسول ترکي نه ده زه د درې سورته بیا په ترکي نازل شوي دي چې دغه سی وای موږ به ایمان راوړو الله پاک وای وای څوک چې په زړه یې عناد نه نوتی په زړه یې حسد نه نوتی په دغه دین ولا په ایمان راوړو الله ته بیا بل سوال کاوه چې اوهو موږ عربیان یو دی عربی دی قران یې په ترکی راوړي قران یې په پښتو راوړي الله ته بیا دغه نه خړی کوي چې دا ولاکه د خدای کلام نو چې دی عربی دی موږ عربی باید په عربی راغلی وي عربی خود دی د پاره ډیره واضحه وه چې موږ د پاره واضحه د شری عربی زده کی دا نور چې به خدای ګنګوړه چې په صحت نه سره لري نو دا غره کمی پاره دی به دغه ورې چې دا ولي په صحه نه دی دا ولي بلیغ نه دی دا سره کم ژبه ده چې د مشترا وړ نو خو راته دا باندې کوي دا ستاسو سوال غلطی چې کوي د شپرمای د سوال په جواب کې الله وای ولو جعلنا کچیر موږ ګرځولې وای هو دا کتاب دا ذکر څنګه موږ ګرځولې قرآنن اعجمیا قرآنن دا موږ قرآن ګرځولې وای نازل کړی موږ قرآن اعجمین عجمی عجمی هغه چې مال د عربی څخه خلاف کوم دا غس نازل کړی وای لخه مخه قالو دا کفار مشرکان وای لولا فصلت ولی نه دي تفصیل سوی آیات هو آیاتونه د دا څنګه ګټه واټه جبه ده نتی دا پښتو دی ګډه واډه د بلای مبتدا او خبر ګرځي د سیرس سره ورکشي ته وس وای چې شي زی مړ نو دا عربیت کې خو ډیر مزایای پر کې نو بیا چې دا ولې چې خدای پاک ولې ودا ته پښتو کتاب ورکړی دی بای چې قران عربي وای چې شش تفصیل ناکه خبر وای مش په پیدا لای چې دا خبر پای وسره معلوم وای خو بیا چې دا سوال کاوه نو حالت بیا به تاسو بل جواب درکول کېدل نو در دغه چې قران په عربي دی تر دغه شخه خبره نسته کې منی وې منه کې نسته په ځکه عیب دی په قران کې عیب نسته نو ولو جعلنا كثير مش غرزور يا معنا نازل كريم واي هو دا ذكر څنګه منازل کوي قرانا اعجميا قرانا قران منازل کوي اعجميا چې عجمي جبه واي لخه ما خا قالو دي ويل ولولا ولي فصلت نجي تفصيلنا كسي ايات هو اياتنا ددا ولي شپ تفصيل تفصيل جلا جلا نجي لك دا غد عربي غي ګور پر ارز چې ايات پر سي بیا غلمبر ولا روارك دا ولي دار کم نجي دا بم ويل اعجمي وعربي اي اعجمي دا قران عجمي دي وعربي او دا رسول عربي دي دا سره کوم د چ رسول عربي دي جبه عجمي ده په عجمي جبه کتاب دا سوال دي ستیکا وچ اي اعجمي دا قران عجمي دي وعربي او دا رسول عربي دي خدا سپ پښتنه کوله قل نو تور ته د شي وای د دې د جنا خریو د چ مز باندې کی وای کاری بدره بهانه بسیارست سړی چې بد کارونه کوي دا ډیر باندې لري تکه دا نن زمانه کې خلک به دي کې لچګي کې دا چې تاسو دي بره ورور چې دا رقم نشه ولا که گزاره وکي بره دا باندې د فکر چې معنا ما ته ګرځره واج گزاره بر رقم نکې نو دل تر بل عالمین دا غسی وای چې تکه د بد کار د پاره باندې لټي هغه خو جلا د کني قران داس کتاب قل تور تو چې هو د قران للذین اخر خلق در امنو چې ایمان راوړي دي هدن هدایت او شفاء شفاء سمانا چه هدایت و شفا ده هدایت ده پار ده احکام دا روا او نه روا موږ د چا څه زده کړو. خو دا دغه قرآن څخه چې د مور سره نکاح نه کېږي، د خور سره نه کېږي، د خاله سره نه کېږي، د خورزیه سره نه کېږي، دا چا بیان کړي؟ خو دا قرآن، خو دغه د احکامو ته الله راوښول، دا موږ ته قرآن راوښول چې سود حرام دی، بیع چې دا حلال ده، غصب حرام دی، غلا حرام ده، شراب حرام دی، دا نشه یي توکي. خو دا هدایت د احکامو دپاره، و شفاء، او دا شفا ده. شفا څه مطلب؟ د هغه چا دپاره چې په زړه کې شکوک شبهات په باره کې د قرآن یا په باره کې د الله پاک د هغه دغه شکوک چې دیږو مرض دی قرآن کریم کې چې دی فکر وو، یا هغه شکوک یې زایلېږي لکه مریض ته چې دوا ورلره ورکړي. یا دا مطلب شو، یا دا مطلب دی چې دغه مؤمن چې دا ایمان یې راوړی دی ګاګې په ګناهو کې غوټه شي، یا پلای ګناهو ته ځوی مړې مخ شي. که چیرې بیرته دی د قرآن کریم تلاوت شروع کړي، وایي وایي د ده د پاره چا د ګناه د وجې څخه د ده په زړه کې سخیره پیدا شوې وه، خلکو پر چم زړه یې ګناه ولاندې کړي و، د ده زړه به وځلیږي، الله به ګناه وګرد ځینې ورژي، هم ده ته شفا ورکوي. او دغه شفا چې بیا په قرآن کریم ته لیکې د تعویزه دپاره یې ورکوي، هغه د دغه آیت کریمه مطلب نه دی. هغه چې دی خارق العاده کار دی، ګای وشي ګای نه وشي، کدای په خبره پوهېږي. په قرآن کریم چې ته یو چا ته آیاتونه ور ولیکې او دا څاښت دی په اوبو کې وچر، یا یې پر یو چا وایه، دا خارق العاده کار دی، ګارنټي نه دی، ګای ګای تاثیر کوي، د قرآن کریم کرامت تاثیر وکړي، ګای ګای نه پر وکړي، خو الله د دې دپاره نه دی رالېږلی. دا بل کار یې ګارنټي دی، که د انسان په زړه کې د ګناه او د خاطره څه زنګ پیدا شوی، خیره پیدا شوی، دی د قرآن سمدم ولولې وجه وایي په ته فکر چې پکښې وي، الله د ده د زړه شفا ورکوي، ګناهوي بهګرده، د زړه به ځینې صفا سي، عقیده به پکښې کې راسخه سي، هغه معنا هغه د ګناه چې کوم بد تاثیر پر ده و. که کافر سمدم ووایي کلمه به ووایي، دغه د موږ ورته صفه دا خپل وخت کې چې دی هغه د نمونې ولیدې کوم نه ولیدې، فقط یې د قرآن کریم احکام ورته تشریح کړه. دا اوس خو در معلوم دی، هغه انګریزۍ چې هدلته طالبانو بندي کړي و دوه درې کاله، خو په دا بند کې ده ته د قرآن کریم څه څه احکام ورښوولي و، دا هغه دی اوس په کابل کې ګرځي که نه ګرځي، لبغټاتی د کالي اغوسي، د دې سره هغه لمنځونه کوي، هغه کیسه ده. خو د ده زړه ته دا خبرې چا نه وي کړي، په بند کې نو ده بل کار نه درلودې. ادې مسلمان ترجمان ورته کښېنه چې کې په دین پوه کړه چې زموږ په دین کې دغه دغه شیان دي، هغه ګرده عقل ومنله، نو خپله دی ادې نه ځي، هغه دی چې پخوا دلې بندي اوس هغو خلکو سره ادې ګرځي، هغه بله ښځه چې بندي وه په دغه بند کې ایمان راوړي، او هغه بله پلاکې چې معنا طالبان دلته وه. اوس دا خو نو ما زما یې دوې نمونې پېښ کړې په دا جهان کې چې وګوره چې کوم کافر قرآن ته مجبوره شوی دی چې ته راسه په دې کې څه شي لیکلي دي، دی فقط ګوري چې څه شي لیکلي، هغه چې در پای رسېږي خپل ځان پوهېږي، له نه خپله کلمه وایي چې دا حق کلام دی. نو شفا چې ده د زړه د شکوکو دپاره، هغه د ګناه د اثارو دپاره، هغه یې ګارنټي ده د قرآن، هغه یې ورکوي. دا د مرضو دپاره چې د سر درد دی، یا مثال په طور ژړی دی، یا بل دی، یا بل دی، دغه شفا یې ګارنټي نه ده، ځکه د هغه دپاره قرآن نازل شوی نه دی، خو د قرآن د کرامت وجې ګایګای اثر کوي. د مثلا لوږه ده، ګایګای یو سړی ډېر وږی په بندیخانه کې، داسې څه مې اورېدلي د خلکو څخه چې د الله دا ذکر چې الله الصمد الله الصمد، دا په ورځ کې سلسل واره وایي، الله تعالی ده ته د غذا کار پر ورکړي، مګر بل وخت سړی وږی سي اتلس واره وایي، هغه نه کېږي، هغه بیا ډوډۍ دی دغه دپاره ده، ډوډۍ یې ګارنټي ده. دا سبب دی ظاهري چې هر څوک وږی چې ډوډۍ ورکړي مړی یې، هغه دپاره دی قرآن کریم د قلبي شفا دپاره ګارنټي دی، زموار دی، د دا بد ظاهري شفا دپاره، د دردو دپاره، هغه یې نو ګایګای کرامتن اعجازن پر رابنا کېږي، ګای نه پر رابنا کېږي، ځکه نزول یې د هغه دپاره نه دی سوی. نو خو دن و شفا سره ذکر کړه دلته. نو والذين او هغه خلق لا يؤمنون الله پاک وی چې دی ایمان نه راوړي، فی اذانهم په غوږو کې چې دی وقر درندوالی دی، دی چې ایمان نه راوړي، د غوږ دروند دی، دروند خدای معنی چې موږ یو څوک ښه نه اوري بار نه داسې کوي، زه په غوږو دروند یم نه اورم. الله وی د قرآن په باره کې دی په غوږو دروند دی نه اوري، کدای سپه مزمن پوهېږي که اوس دلته ټولو درازه شروع سي، سرنا شروع سي، داسې به الکوان راځغلي دي، دا ګلۍ ودي، دا کوره څه پر راجامه به سي، خو هلته هغه خبره د ده زړه ته لویږي، د ده زړه خوند پر اخلي. قرآن چې شروع سي سپین ږیري ځنځغلي، خو د ده زړه ته هلته درندوالی پکښې کې دي، نور شوه کېږي. نو الله پاک دغسې وایي چې دا ایمان نه دی، وایي هغه هم دغه رقم دي، ده یې زړه ته نه شوه کوي، غوږ یې دروند اچولی دي، نو خود بره ایمان نه پر راوړي. دا چې ایمان یې پر راوړی دی، مولا هغه دغه رقم دی چې غوږ دروند ورته واچوي بره نه ورته کښېني. والذین هغه خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي، فی اذانهم په غوږو کې چې دی وقرون درندوالی دی، د دې درندوالی څه اصلي کڼوالی نه دی، ملا چې دی نورې خبرې نه اوري، مال چې د ده د زړه خواهش سروز ورته شروع کړي هغه ولي اوري، خو دغه معنا چې دی دې ته توجه نه ورکوي، نو باقي غوږ یې دروند دی. وهو عليهم عمى وهو دغ قران كريم عليهم فرديبان عمان رندوالي عمو دا رندوالي ثوي كيج نوزور سر محزوب دي چه دا قرآن پر دي باني عمان دا زو عمان خاوين دا نبنائق دي نو پر دا باني نور شو كوري برا غورا كيج دا وز كيش واي خدا تا توجوه چه نور تا كي برا خبر پر دا گرد ودي نور تا بيجيش نو دا پر دا باني رندوالي برا مسلط كي روند خم لار نوي اريان دي برا لكار دا دي كيج پر كم خواه دا سم قدم واخ دي نو قرآن چون پر واي برا پر دا غس خبر اگن گورا سي ولي خدا التا زر غش کن ورتا اچه والي دي نو زر كي سنگ وارسي برا دا غس لکا نوري پر دي چپر و غورا ينو نو دا قرآن پر دي عمان يعني زو عمان خاوين دا رندوالي دي چپر دي باني رندوالي خبره اولائك ينادون من مكان بعيد علاوه اولائك داغ خلق چه جدا چه قرآن نمان ينادون دي تناريا وحل كيجي من مكان بعيد دا جيري زاعت سخل دا داغ رقم سوا لكا يسره چه ليري بل تناريا وي اغنو بارا اواز خي اوري ورسيجي خبره نپر بليجي چه تتصواه کدای اسم خبره پوس بی دلی رضای چناری برای تا آواز آوری داده اگه چی غی آوری من گرداش دی تا تصوایی پا اگر نپایجه وای داغ قرآن کریم هم دوغ کسان دا پاره چی ایمان نپرلری و غوط داغ را کم جلک دلی ری ناره آوری یه مگر داش سر تصوایی پا اگر نپایجه چی سر تصوایی ولک وای دا مولی سا پا خبور زمش سر لولک خلاسیش و صورت وای چی امریکایی خبرو ندر توایی پور دو که نمی انگریزی ده نمی ورود ده چی سر پخلاسی ده سر گرده چی دغا سی ویل دغا سی ویل دغا سی تا اغو بولی پیش تا چی ستا پا مورمی جا بزه در توا عربی لغت اکثر ده پکشی که امتال تا ستا دی ماغ بان سی چی ده سری سر نپخلاسی نو دالا که دلیری نارا وی ده ده پار قرآن دلیری نارا ده چی ورکه اگر چی پا غاش که ورکه ده ده اسمان میش ده که دلیری نارا ولای کنو دغه خلق یو ناده و ندی تناری و حل کړی کیږي من مکان بعید دلیل زات څخه چې आवाज راځي خبره نه پیږي قران دته د اسمان میش بل تسلی و نبی علی صلوات و سلام تر کې دا خدای د دې مزمت و شناعت ته بیان کیږي دا د ارکم خلق دي ولقد او خام خفه تحقیق سره اتینا مجور کړی و موسی و موسی علیه صلوات و سلام ته کتاب کتاب علاوه موسی ته هم کتاب ورلور کړو چې تورات شریف دی فختلف نو اختلاف وکړ سو په دغه تورات کې دیس نه دی چې تورات نو ګردو بنی اسرائیل و منی نبی علی سم ته بیت چې د قرآن ولې نه منی زما کې په خرو کې ما جرلس کاره دعوت وکي یو سونه پر و منی هغه هم دغه سوچ هغه یو سونه پر گزاره نس وکول هجرت ته مجبور کړ چې مکه ور پریر چې خپل پلرنۍ ټاټو به پریر مدینه شریف ته ولاړل نو تام اختلاف ولې پکې کراري علاوه دا هم ستغم مکه د موسی علیه السلام سره عین دا غرویه و سما کتاب لره ورکی دا بنی اسرائیل چاو چا منی چا نه منی تم دا علم سره غم دی ګوره بل تسلیس و لقد او خامخه په تحقیق اتینا موږ ور کړی و موسی او موسی علیه السلام ته کتاب کتاب چ تورات دی فختلف نو اختلاف وکړو سفی فيه په دغه تورات کې یعنی په منولو کې د تورات په هغه کې اختلاف وس ولولا کلمه سبقت دا د سوال سوال دا دی چې شنو چې د موسی علیه صلوات و سلام سره مدار کم سی و هغه تسلی و نبی علیه السلام تور کيه او دا مخکې بیان سره چې قران خو حق دی دا به خښه هیڅ مشکل پدې کې نهسته دا قران کریم چې دا تنزل دی د حکیم حمید څخه او باطل پدې کې ګر سره نهسته دا عزت منو غالب دی نو چې دا لا نه مني الله پاک نو تل ورته ګوره خو هیڅ د امزکه پر دا بل خو پر راو کور نه پر راون نه لګو اسکروټ پر وور و حزاب لر لره ورک الله از ما نظام دار کم نه دی جوړ نو چې ما دی چالت انکار کې پر هغه اسکروټ وری د سی په فمزه کنه نه وزي دا ارشه ته ما بیا تاریخ لیکلې دی الله پاک په لوح محبوس کې دا وخت کې دا دغه دا دغه چې تاریخ را نه سي په قران کې دی خيږي ګر سره الله پاک ویني هم دا الله تعالی دا تحمل او برداشت خیر متناهی دی د انسان پر کم صبر نه دی الله ویني عذاب نه پر نازلی چې اچې مې بیا بیا دا ګرد خلک بغاری وی چې الله دې قران پر دی الله تعالی بیا نه پرېږي الله و ظالم ته وخت ورکی ورکی ورکی چې را چنګ کی لا یفلت کو په حجس کې دا غدي بیا نه الله نه لکی بیا دې توبې وغرخړي و هي سره جوړ کې الله پاک اوس جن او ځان ورته ټنګوا په کلو کلو تاسو دا بیان سوې دي اوس په کلو کلو غالې زموږ خو فکر دا دی چې په کلو به مې ګناه کړی دا عذاب نه به 15 منټه را لره کې چې ما غرغړې کړ به شي لا مې کې الله بیا دا زما عادت تر کم نه دی ول پسې دې شوي ولولا کنه ورا سوال خصای سپیاسو چې خدای پاک چې دونه باکل دي د ګمرا دي قران شریف نه منو دسی ورته معلومیږ لکه د لیرې چې نارې ورته وایې نو ولې عذاب نور کې علوی ولولا که نه وای کلمتون هغه خبره و فیصله سبقت چې تیره سوې ده پخوا من ربکه د ربه څخه ستا چې هغه تقدیر دی چا لیکل سوی دی چې دا پر دغه دا پر دغه که دا نه وای لقوغ دی بینهم لقوغ دی دستی به فعلي فیصله سوې بینهم په مابین کې د دوی په هغه ګړي به فیصله سوې چې مسلمانان به یوې خواته سوي وای کفار به په د خپلو کورو کې اللهتعالی هلاک کړي وای دغسې فیصله به سوې وای وإنهم لفي شك منهم مريب وإنهم أو بشك دوي ألا باك ويخو خبر أغذى جزا عذاب نوركم كان يرى معلوم جيش وإنهم بشك دوي لخامخا في شك فشك دي من هو داغ القرآن وسم نمني دس الشك مريب شاغا فشك أجوون كي دي دا مريب دي مبالغية دي فاروه شدي پا داغا سي شك دي شاغا شك سري پا شك أجي إيمانا داغا رقم شك دا دي سر پزروك موجود دي وسم دسنا دا شدي راجع سوي دي خو عذاب پا داغا معتال دي چخبل تاريخ و نعتا ندر أغل نعتا چرال بارا بالا كدا بادر پا وراز بان سرق بمريني ولي اوانا فارا بي پا يونو كلا جند فراتو يمر بي او اوانا فارا بي تشاء الله سترلي او اصحاب پا يسلي پر كي چه بي غارة پريك سرونه ایش آره. قبل وای لک، قبل وای پیجات نیو آخر مشوره پر که ولکه جدی زلی ل ناس دارت تریل. پیسلا چراس بعد غص علاور سرکی. و اینهم دیل لخامه خفی شکن فشکی دی من هود داغ قرآن مريبن شاغ شک فشک اچون کی دی منا زور ور زور ور شکو کی پزرو کی موجود. فسیانو فپای که لو تلاقا نشد. و ای من عمل صالحا فلنفسه من هر هغه څوک عمل چې دی عمل کې صالح نیک عمل فلنفسه د خپل ځان د پاره کې خپل ځان به سیال کې په جنت کې به کښینی او څوک چې ځان عزتمن کې وایي ځان به د سیالانو سره برابر کړي که دی نیک عمل کوي ځان به بره جنتي کې هلته به حور وي غلمان په نصیب شي د دوزخ د اوره به خلاص شي د قبر د عذابه به خلاص شي نو ګټه یې خپله وکړه چا ته ګټه ورسول من أرغ سوك عمل چې عمل کې صالحا نیک فلنفسه نو دا د ځان د نفع د پاره دی د ځان د ګټې د پاره دی ومن هر هغه څوک اساء چې دی بجې کې فعلیها پر د خپل نفس وربارې د بدی بوج بل نه وړي نو بجې بیرته پر د بار د دی بدو رخت چې دې بنې چې ګناي به د کړي او د رخت به بر بل څوک دې پلانې کا کاج د پر ځای بلار سره رقم نه د خپل بزي ومن هر هغه څوک اساء چې د بجې کړي فعلیها نو دغه بجې بار د پر دې چا علیها پر د نفس باندې پر د بار د خپل به وړي وما ربک بالظلام للعبید وما ندی ربک ربستا بظلام ظلم کوونکی للعبید دپاره د بندګان الله وایي زه خپله ظلم نور سره کوم چې دوژخت مې روان کړي بره به خلک وایي چې الله پاک خو نوم نعوذ بالله بانصافه دي دا دونه مخلوق یې دوژخته بوتي الله وایي ما دغه جدي ته ورته وویل چې که عمل نیک کوې د ځان ګټه جدي که بد کوې د ځان تاوان جدي دوژخته چې بیا ځي الله باندې به د ظالم نوم نه ږدي الله د ظلم صفت کر سره لري نه ظلام چې دی وایي دا د نسبت صیغه ده د متفاسر وایي وایي لکه موږ حداد په عربي کې حداد هغه اینګر ته وایي نو خو حجید کې نسبت کول کیږي نو دام دا رقم نه ده چې دا خامخا د مبالغې صیغه ده ظلام منصوب و ظلم ته چې الله و ظلم ته نسبت کړ سره نه لري چې ته په الله تعالی کې ظلم جوړ کړي چې یاره د پلانې سره الله تعالی نعوذ بالله ظلم وکړي چې دنیا پیدا د کائنات پیدا دي بیا ابدالآباد چې ورته ګوري الله د هیچا سره یوه ذره ظلم نه کوي نه د چا نیکي ورکموي چې د دې ډېره نیکي کړي الله دې لږ ورلر ورکړي دا ظلم هم نه کوي نه په چا پسې ناکي بدوی لیکي چې د دې معنا لس بدوی کړي الله دې دوره پسې لیکي دا رقم نکی وما ندی رب کربستا بظلام ظلم کوونکی هیڅ قدر ظلم کوونکی للعبید پار د خپل بندگان خپل بندگان جاره او ته خپل خپل عمل سزا او بدلا ورلر ورکی ان الله عز وجل مشتد نیکو اعمال توفیق لره راک الله تعالی دې موږ ته توفیق ورکړي راکې چې ځان د اهلی جنت څخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.